dan it-twa min imħassar ta' kull fira dlam imjassar dal-ġens l-onkara flalla għax fieħ klimna l-effett ħalla għaddes fuq il-ħinja mala jremmen f'min f'dina wasal waqt itlu lantana ġam l-ħu min juri f'dak li ġej min sejkun il-meċej naslu l-xieħar li jinħab min kulħar min meċi l-ħajja fl-nżuf fit-tlajja min jaħkem l-art fislim Publiju l-ħakim Għawn il-mulej tifana Bla l-nkatru fidi tana Dal-ġens l-onkara flalla Għax feklimna l-effet ħalla Salla blu għafuqom Sawa bli kristu fuq rasom Mam dan nisbillu Et jajjew għax bilġu Blilma jitħajjew Li l-om jistennew Min dal-ħobs natuqom U fi kristu n-arduqom Dalik el-veru nalmu l-misteru Min jahkem lak fislim Publiju l-ħakim Bix jitkattar fiq l-opom Dillat Sira ta'kom Naħtar f'nisem tal-mulej Lil-publi juhu duħ meċċej